A napot megeszem, a holdat a zsebembe rakom, a cigim gyúrom, egy rokkant vas betonteraszon a kalapom, pont a kobakomra fújja fel a szél, csupa gallam, csupa morzsát szorom a matír. Az ajkat nézem, a rúzsod az olyan valami, hogy előbb újad a baszt, tudod az a tavalyi. Amikor rém meg a nő, meg hogy hogyan szeretem, simogatástól sebes, te a tenyerem, alakulunk, te baba. Tudod ilyen ez a hely, a helyes dolgoktól boldog, de unalmas leszel a nap lemente, az gicses, de mindig gyönyörű, s a gyönyörű valahogy kicsit mindig szomorú. A kezed tetszét, hogy érez milyen, ha a madároly magasan, hogy a csőrébe férjen be a táj, te a virágot, én meg csak a többi szeretem. Nekem nem mond, hogy bocsánat, ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. A szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. A szerelem. A napot megeszem, a holdat a zsebembe rakom, a cigim gyúrom, egy rokkant vas betonteraszon a kalapom, pont a kobakomra fújja fel a szél, csupa gallam, csupa morzsát szorom a ma. Az ajkat nézem, a rúzsod az olyan valami, hogy előbb új, a tavasz, tudod az a tavalyi. Amikor rém meg a nő, meg hogy hogyan szeretem, simogatás, tosebes, lehet-e a tenyerem, alakulunk, te baba. Tudod ilyen ez a hely, a helyes dolgoktól boldog, de unalmas leszel a nap, nem ment, te az gicses, de mindig gyönyörű, s a gyönyörű valahogy kicsit mindig szomorú. A kezed tetszét, hogy érez milyen, a madároly magasan, hogy a csőrébe férjen be a táj, te a virágot, én meg csak a tövű szeretem. Nekem nem mond, hogy bocsánat, ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. A szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. A szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Szerelem, ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. A szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem, szerelem, ilyen a szerelem.